Та у мене із совістю усе гаразд. А ти де була? Вікторія стрибнула на канапу до Василя, пригорнулася і защебетала. Ой, Васильку, що я тобі розповім? У Софії з Ігорем така біда. Софія просто сама не своя. Я цілісінький вечір мусила її відпоювати кавою. І не тільки кавою, повів носом Василь. І не тільки, погодилась Вікторія, бо заперечувати було безглуздо. Просиділи у Світлани, аж поки Софійка не заспокоїлася. Але ж Ігор викинув коника. Це ж треба таке вчудити. Ну, зробив дитину отій натці з четвертого акушерського. Мало з ким не трапляється. Так ні. Він її, уявляєш, привів робити аборт. Ну, як ти думаєш, до кого? Невже до завідуючої? Якби ж. До самої Софії. Вікторія, втішена тим, що як це їй частенько вдавалося, забалакала чоловіка і відвела грозу, що збиралася над її веселою голівонькою, мальовничо розповідала про те, що під великим секретом довірила їй подруга. От падлюка! Чи він зовсім вже з глузду з'їхав? Та це іще не все. Він їй сам про все і розповів. Уявляєш? Василь, щиро співчуваючи Софії, присягнувся розквасити Ігорові його дурну пику, а Вікторія, любо щебечучи, готувалася до сну у їхній кімнаті. Уже в ліжку обережно завела розмову. Васильку, як ти гадаєш, наша черга на квартиру підійде скоро? Та років іще 5, а той усі 8, зітхнув Василь. Ти знаєш, я, здається, придумала, як нам прискорити цей процес. Василь дуже обережно ставився до вигадок своєї дружини, знаючи, якою валютою доведеться розраховуватися за усі послуги, що їй пропонували божевільні від справді непересічної вроди старі і не дуже чиновники. «Давай почекаємо, Вітусь. Що нам тут погано у пані Ванди? Прибрано, наварено, напечено щодня, син доглянутий». «Ну, ти на що натякаєш? Що я їсти не готую? Сина не виховую?» Її казково темні очі набубнявіли темними ж слізьми. «Що ти? Що ти говориш, Люба, серденько моє? Та ти ж найкраща господиня в місті. Та таких тортів і пиріжків ніхто, навіть шеф-кухар у ресторані, не вміє пекти. Та таке м'ясо, як ти готуєш!» Поцілунок припинив зливу слів і сліз. «Ой, Вітка, от вміє перевести стрілки!» Думав між поцілунками Василь, якого не могли одурити ні сльози, ні слова. Він зауважив сліди землі та опалого листя на гострих підборах взуття Вікторії. Зрозумів, що не в ресторані у Світлани вони провели вечір, або не тільки в ресторані. Але він так не любив сварки в хаті. Вони були одружені вже майже 5 років, і усі ці роки Василь ніяк не міг зрозуміти, за що йому це чорнооке щастя. Не міг натішитися її шовковою шкірою, її ніжністю, спраглістю кохання, тим глибоко схованим вогнем, що крився в гнучкому тілі, яке хижо вигиналося в обіймах, обираючи його силу.